शरीर और शरीर का जो ठीक विवेक ज्ञान हो जाए ना, क्षेत्र क्षेत्र की ओर ये वो अंतरंग ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से होगा। ये क्षेत्र क्षेत्र की ओर ये वो अंतरंग ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष संचय ये विदुर यांत्रित है परम। तो ज्ञान रूपी नेत्र से शरीर और शरीर का विभाग होता है साफ। विभाग हो जाने पर ये बात होनी चाहिए कि जैसे हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं ऐसे ही मात्र शरीरों की रक्षा करनी चाहिए। और जैसे दूसरे शरीरों से हम उपेक्षा करते हैं ऐसे अपने शरीर से भी उपेक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। आत्मोपमेन अपने शरीर की उपमा से सब जगह समान दे दे। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः सम दे दे। क्या सम देखे? सुखम वा यदि वा दुखम, जैसे अपने शरीर को दुखी नहीं करना चाहते सुखी रखना चाहते ऐसे संपूर्ण को किसी को भी दुखी नहीं करना चाहे सुखी रखना चाहे। तो ये बात आ जानी चाहिए कि अपने शरीर के जैसे परवाह है कि कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से मात्र शरीरों में किसी में तकलीफ ना हो ये भाव होना चाहिए। वैसे ही आत्मों पर भी शरीर की अपने शरीर की तरह, और जैसे दूसरे शरीर में बेपरवाह है ऐसे शरीर बेपरवाह चाहिए। चाहे शुक्र दोनों में से एक कर लो, जैसे दूसरे परवाह ही नहीं कोई मरे चले तो कुछ बढ़ा दी, जैसे इस शरीर की भी ऐसे हो जाए तो वो समम पश्यति यो अर्जुनः समान देखता है। जब तक ऐसी बात न हो तब तक समदर्शी नहीं होता, और समदर्शी होता है तभी वो तत्वज्ञ होता है। गीता में सबसे श्रेष्ठ समता बताई है। एक आपके समता आ जाए, मानो राग द्वेष हरक शोक न हो, समता आ जाए तो दूसरे लक्षणों की जरूरत नहीं है। और समता नहीं आवे तो बहुत लक्षण आने पर भी गीता सिद्ध नहीं कहती उसको। निर्दोष होंगे समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म गीता। तो ये साम्य स्थित मन मन साम्यावस्था होना चाहिए, मन में हरक शोक नहीं होना चाहिए। सुख दुख हर्क शोक राग द्वेष ये नहीं होना चाहिए, ये कसौटी है। तो ये विवेक बहुत आवश्यक है शरीर और शरीरी इस दोनों का विवेक। ये कई तरह की बातें पहले सुनी है मैंने, परंतु ये विचार बड़ा अच्छा आत्मोपमेन ये है। और इधर शरीरों क्षेत्र क्षेत्र मेरी क्षेत्र की और क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ये तो ज्ञान बता। भगवान भी कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान, क्षेत्र अलग है क्षेत्र अलग क्षेत्र अलग है। इधन शरीरों कौन थे? जैसे इधन से थम्बा दी था इधन था से ऐसा अनुभव होना चाहिए अपने शरीर को भी। इधन शरीर है ये, आप अलग है आप। जैसे मकान में हम है, जैसे पंडाल में हम बैठे हैं, तो पंडाल में बैठे हम पंडाल नहीं है, क्योंकि पंडाल से अलग हो जाते हैं पंडाल में आ जाते हैं तो फिर पंडाल में नहीं रहे चिपके हुए। इस तरह शरीर से अलग हम हो जाते हैं, जो मरते हैं जो अलग हो जाते हैं, तो पहले से ही अलग है तभी तो अलग होता है। अगर शरीर के साथ ही एक होते तो फिर अलग कैसे होते? अलग हो जाते हैं शरीर पड़ा रहता है, तो पंडाल पड़ा रहता है हम अलग हो जाते हैं। इस तरह से शरीर है ये भोगा यतनम शरीरों बताया है, ये भोग भोगने का स्थान है। जैसे रसोई घर होना जाल भोजन करते हैं, ऐसे सुख दुख भोगने का घर होता है। तो शरीर और शरीरी ये दो विभाग जरूर हुए, क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम। साफ बात बताई है कि अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अभ्येय, अनादि होने से और निर्गुण होने से, अनादि तो प्रकृति पुरुषम से ही विद्यनादि अनादि है दोनों ही, तो अनादिपण में दोनों आ जाएंगे, अनादित्वात निर्गुणत्वात, परंतु कार्य कारण का तो हेतु हेतु प्रकृति है, गुण है, गुण से विद्धि प्रकृति संभवान, गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो प्रकृति में गुण होते हैं, इसमें गुण नहीं है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी, ये शरीर में से तो न करोति न लिप्यते, तो न करता है न लिप्त होता है, तो नहीं करता है नहीं किंचित करो मेरी युक्त मनी तत्वित, तत्वविद्धा का सा ये कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, न करोति न लिप्यते, न लिप्त होता हूँ। तो कर्तृत्व दूर करने का काम तो है ज्ञान योग का, और लिप्तता दूर करना है कर्मयोग का, जब दोनों फिर दोनों हो जाते हैं, कर्मयोग से ही दोनों हो जाएंगे, ज्ञान योग से दोनों हो जाएंगे, क्योंकि विहाय कामान यह सर्वान पुमांस धरती निष्क्रिय निर्मम और निरहंकार सशांति बनी गति, ये कर्मयोग सुना से विहाय कामान यह सर्वान, तो कामना का त्याग करे, फिर निष्प्रिय फिर निर्मम फिर निरहंकार, मैंपन भी न रहे तो क्या स्थिति है, निरहंकार मैंपन में नहीं तो क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति होगी, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्त स्थित्वा स्वयं अंत काले भी भेद निरानी। तो मैं शरीर हूँ ये गया, मेरा शरीर है ये भी गया, और मेरे लिए शरीर है ये भी गया, तीनों बात है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, ये संसार की वस्तु है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये संसार के लिए है, ये कर्म योग है, और अपने लिए नहीं है ये ज्ञान योग है, और भगवान के लिए है ये भक्ति योग है। सिद्धांत में क्या है, सब संसार के मालिक तो है भगवान, और संसार के ये कारण है प्रकृति, और कार्य है ये संसार, प्रकृति का कार्य संसार है, तो कारण है प्रकृति, मालिक हुए भगवान, तो भगवान सब सब, तो वासुदेव सर्वम, भगवान में वासुदेव कहते ही भगवान की प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि मूल में तो परमात्मा ही हुए एक ही, उसके साथ प्रकृति है, तो प्रकृति दो तरह की बताई, एक अपरा एक परा, अपरा प्रकृति आप जो जड़ प्रकृति है जिसमें कार्य होते हैं, ये जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति जीव भूता महाबाहो ये दम धारित जगत, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है, ये परा प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, और ये जड़ प्रकृति है। तो क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञान मन में क्षेत्र में ये प्रकृति सब क्षेत्र हो गई, और क्षेत्र ये जीवात्मा है, तो इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, तो इदंता से ज्ञान मार्ग में इदंता से, भक्ति मार्ग में खास बात नहीं है ये, भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध करता है वो, ये जो ज्ञान योग और कर्म योग है ये दो है, लोकेश निधा निष्ठा ये लोकेश निष्ठा है, और भगवान की भक्ति वो है अलौकिक निष्ठा, वो लौकिक नहीं है, भगवान हमारे हैं, तो हमारे भगवान है तो मेरे भगवान है, तो सही भगवान लाभ ही हो जाएगा, शरीर जड़ है अपना प्रकृति है, तो अपना प्रकृति आप जाओ जाओ तो अपना प्रकृति साथ ही चले जाएगी, हम भगवान के हैं तो प्रकृति सहित अपरा परा प्रकृति सहित कुटुंब सहित धन सहित संपत्ति सहित मैं भगवान का हूँ, सर्वथा भगवान हो गया, अपना कुछ रहेगा ही नहीं, अपनापन किसी के साथ नहीं, अपनापन केवल भगवान के साथ है, मेरे तो केवल गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरे को है ही नहीं, तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये भी अपना नहीं है, ये भी परमात्मा का हो गया। जब मैं परमात्मा हूँ तो मेरा शरीर भगवान का हो गया, मेरी संपत्ति भगवान की होगी, मेरी वस्तु भगवान हुई, मेरा परिवार भगवान हो गया, मेरा स्थान भगवान हो गया, घर भगवान का। जब मालिक ही हो गया तो बाकी चीजें उसी दूर से रही, वो भगवान अर्पण हो गई। तो भक्ति मार्ग में सभी भगवान में पहुंच जाता है। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग में दो रहते हैं, ये मानव शरीर और शरीरी। तो कर्म मार्ग में तो कर्मों को अलग कर दिया, पदार्थों को जनों को संसार में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, तो चेतन रह गया। और ज्ञान मार्ग में इनसे ऊपर चेतन अलग कर दिया अपना, तो ज्ञान मार्ग हो गया, अपने को अलग कर लिया। शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, शरीर के साथ नहीं, शरीर के सुख दुख में मैं सुखी दुखी नहीं होऊंगा। शरीर के नाश से और विनाश से मेरा कोई नाश नहीं होता। ज्ञान योग में ऐसा ज्ञान हो जाना चाहिए कि शरीर के नाश होने से मेरा कोई नाश नहीं होता, नहीं तो शरीर के नाश से अपना नाश मानता है, शरीर के मरने से अपना मर, मैं मर जाऊंगा, तुम कैसे मर जाएगा, तू तो मर जाएगा, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है साधने की भी, तो शरीर मर जाएगा तो फिर शरीर का आगे कोई दुख ही नहीं है। शरीर के साथ मर जाए तब तो आप होती मिट जाए शरीर पूरी, मारवाड़ी गए पापों ही घट जाए, पर सुख होना कोई दुख होना, कोई स्वर्ग में जाना कोई नरक में जाना, कोई वैकुंठ में जाना कोई मुक्ति में जाना, कुछ नहीं है, मरने का भाव हो जाएगा। तो शरीर के मरने पर मरता नहीं है, रहता है, वो रहता है, उसी के लिए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग है। योगास्त्र योग है अप्रभुता निर्णाम श्री योग जैसे मनुष्य कल्याण तीन तरह के योग बताए थे। तो कर्म योग में तो क्या करना है, जो संसार की वस्तु हमारे शरीर है वो संसार की सेवा में लगा देना, ये कर्म योग हो जाएगा। और अपने आप को शरीर से अलग अलग कर लेना, ये ज्ञान योग हो जाएगा। ये दो निष्ठा लौकिक हुई, और अपना सब है जैसा जैसे भगवान का हो जाना, ये क्या भक्ति योग हो गया। भक्ति योग में क्षेत्र क्षेत्र का विभाग करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है अपने आप, और हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो खास कर्म ज्ञान योग में क्षेत्रों क्षेत्र के ज्ञान अलग अलग बहुत आवश्यक है। कर्म योग में तो शरीर को मन को बुद्धि को इंद्रियों को सबको परमात्मा संसार में लगाना, संसार की सेवा में, क्यों संसार की और शरीर की एकता है और स्वयं की परमात्मा की एकता है। परमात्मा चेतन है, आप भी चेतन हो, और संसार भी जड़ है, संसार दिखी जो हो और शरीर भी जड़ है, तो अपरा प्रकृति के द्वारा संसार की सेवा करो। और अपरा परा प्रकृति स्वयं अलग हो गया तो ज्ञान हो गया, और भगवान के अर्पण हो गया भक्ति योग हो गया, ये तीन हो गए। इसमें जिस जो ठीक समझ में आवे, एक एक एक होगा मुख्य, दो होगा गौण। जैसे भक्ति योग है तो भक्ति योग मुख्य रहेगा, ज्ञान योग कर्म योग गौण रहेंगे, कर्म योग के लिए कर्म योग मुख्य रहेगा, भक्ति योग ज्ञान योग गौण रहेंगे, ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग मुख्य रहेगा। तो साधक को चाहिए जो योग अपना संभाले वो ठीक रहे। इसमें भक्ति योग को विशेष बनना है, भक्ति योग अलोक निष्ठा है, अलोक भक्ति का भरोसा, साधन भी भक्ति साधी भी भक्ति, तीनों योग में तो आरंभ होता है कर्मयोग से, अंत होता है भक्ति योग में, बीच में आता है ज्ञान योग। ऐसे क्रम से देखा जाए तो पहले कर्मयोग है, तो शरीर है ना, इसके द्वारा दुनिया की सेवा करना ये पहले है, इसके बाद शरीर से दुनिया से अपने को अलग कर देना, और इसके बाद अलग होकर भगवान के शरण हो जाएगा, परमात्मा का अर्पण हो। वो आत्मा रामास्तम निर्गंधा कुरवंतिया हेतु भक्ति हो, वो कोई ज्ञानी की ज्ञानोत्तर काल भक्ति होती है, वो भक्ति होगी भगवान की। जैसे शंकर है, नारद आदि है, भगवान शंकर भी भक्ति करते हैं भगवान की। महाराजा जनक भी भगवान ने देखा तो इन्हें ही बिलो अति अनुरागा, वर्वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो ये ज्ञानोत्तर भगवान भक्ति है, तो पहले कर्म योग है, इसके बाद में ज्ञान योग है, इसके बाद भक्ति योग है। श्री शंकराचार्य का मत है पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। वो ज्ञान को मुख्य मानते हैं, पर गीता भक्ति को मुख्य मानते हैं। रमण आचार्य भी भक्ति को मुख्य मानते हैं, शास्त्र योग अलग अलग मत है, परंतु वासुदेव और सर्वम ये गीता का मत है। इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, जितना सिद्धांत है, अद्वैत द्वैत, विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत, अत्यंत भेद भेद पांच भेद है अपने हिंदुओं में। मुसलमानों के जो सातवां आसमान वो भी आ जाएगा उसमें, ईसाइयों का जो परलोक वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। जैनियों की मोक्ष शिला है वो भी आ जाएगी। वासुदेव सर्व में कोई बाकी नहीं रहता, तो गीता का सिद्धांत सब अध्यापक है सब। तो अब इसमें जिस भाई बहन के जो ठीक समझ में आवे वो अपने योग लो। भक्ति और सुलभ भी है, श्रेष्ठ भी है, पर ज्ञान योग कब नहीं है? ज्ञान योग वो मुक्ति देने वाला है, बड़ा श्रेष्ठ है। और कर्मयोग था भाई, भगवान अर्जुन को कर्मयोगी बनाकर भक्ति योगी बनाते हैं। ज्ञान योग की खास उद्देश्य नहीं देते भगवान, ज्ञान योग का तद्विधि परिपाते परिप्रश्न से हो या उपदेश देते है ज्ञान है ज्ञान तो ज्ञान दराव तो वहां जाओ तो मैं तो भक्ति बता दू माँ बेगम शरण बजे अरे योग कोई कर्म नहीं शरण तो मेरी हो जाए अरे योग में से तो कर्म कर तो कर्म पर भक्ति प्रधान कर्म योग अर्जुन को बता रहे ऐसे अपने सब भी भक्ति प्रधान कर्म योग कर सकते हैं जितना काम कर दो सब भगवान की तो कर्मयोग की एक बात बता काश सब भाई बहन ध्यान से सुने हम जो कुछ करते हैं वो संसार की सेवा करते हैं खाना पीना चलना बैठना उठना ये सब क्यों संसार की सेवा करते हैं तो शरीर बड़ा रहेगा तभी ना करेंगे तो सब केवल संसार की सेवा के लिए ही हुआ है ऐसे किया जाए तो जड़ता दूर हो जाएगी चेतन बच जाओगे बात में तो ज्ञान योग का और कर्म योग का एक ही फल होता है कर्म योगी जड़ता को सेवा में लगा देता है ज्ञान योगी चेतनता को अलग कर लेता है फल दोनों का एक ही हुआ यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी गम्य थे एक मप्यास सम्यक वो भी और विन्नते फल दोनों फल मिल जाता है इस वास्ते दोनों ज्ञान योग और कर्म योग समकक्ष है आरंभ में कर्म योग है फिर ज्ञान योग है आरंभ से ही ज्ञान योग करे कोई आरंभ से ही कर्म योग करे तो कर सकते हैं आरंभ से ही भक्ति योग करे पहले से ही भगवान को याद करे आरंभ से ही भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं हो राम को नाम जपो जैसे गोस्वामी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जपो हनुमान बाबा भगवान का भजन करने लग जाए ये आरंभ से ही भक्ति हो वो तत्व ज्ञान होने में भक्ति हो ये आरंभ से ही भक्ति तो आरंभ से भक्ति हो ज्ञान योग कर्म योग आरंभ से ही कर सकते हैं और क्रम है ये कि पहले शरीर है वो संसारी सेवा में लगा दे आप अलग हो जाए फिर भगवान अर्पण हो जाए ये क्रम है योगास्त्रेय में आप दृढ़ांश्रेय विधि कल्याण करने के लिए तीन योग मैंने कहे भागवत एकादश करने भीष्म अध्याय में भगवान बताया अपने खास आजकल बात चल रही है उसमें शरीर शरीर दो अलग ये बहुत काम की चीज है क्योंकि भगवान ने पहला यही प्रकरण बताया अशोचानंद शोचस्तंभ है नत्वेवम पहला चेतन बताया और मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे ये शीतोष आगमिक यंग है ना व्यथियंते थे पुरुषम पुरुष दुख सुखम थे मानो शरीर का विकार अपने को नहीं आवे कुछ भी हो तो शरीर शरीर का दोनों विभाग देही नित्य मोहम देह सर्व सी बात सबके सर्व देह सर्व सब देह में देही नित्य भगवती देही नित्य उस वैसे जानने पर शोक नहीं होगा चिंता नहीं होगा तो पहले ये कर्मयोग बात बताई जो विवेक प्रधान है शरीर वो शरीर है, ये साधक के लिए है। और साधक के लिए है कि साधक अपने मान लिया तो सुख की संसार के सुख की इच्छा छोड़ दे। सुख भोगी होता है वो साधक नहीं हो सकता। आराम चाहता है, सुख चाहता है, अनुकूलता चाहता है। ये दिया तो भाई आगमा पाए जो नित्यार सब दुख धीरम सुख तत्व आएगा। और वहां सुख दुख ऐसे में करता कर्मयोग में, कर्मयोग के आने में दोनों में सुख दुख समान। सुख हर से ही जड़ दुख मिल गए तो जड़ है वो, न कर्मयोगी है न भक्ति योगी है न ज्ञान योगी है। सुख हर से ही जड़ दुख मिल गए सोच तो सम तीर्थ रही बनवाने। तो कर्मयोगी भी सम होनी चाहिए, ज्ञान योगी भी सम होनी चाहिए, भक्ति भी सम होनी चाहिए। भक्ति योगी तो समता का ध्यान नहीं रखना, समता रहती है उसे भगवान में मर्जी मर्जी मानता है। उसे सुख में भी भगवान की कृपा, दुख में भी भगवान की कृपा, संकट में भी भगवान की कृपा, उसमें एक आनंद मानता है। प्रतिकूलता में भगवान की कृपा मानता है, प्रसन्न रहता है, आनंद रहता है, भगवान की कृपा हो गई। जैसे रघुनाथ जा रहा है तो पीछे फौज आ रही है, वो हंस रहा है कि प्रभु की लीला हो रही है। जहर दिया तो वही बात, और फौज आई तो वही बात, और छिटमा तो वही बात। भगवान की मर्जी में मर्जी, भगवान की मर्जी। भय नहीं, चिंता नहीं, उद्वेग नहीं, कुछ नहीं। ये बात है साहब, जिसके जो योगास्त्र शरीर की संसार की एकता है, आपकी परमात्मा की एकता, ये खास चीज है, खास साधक मात्र के लिए। शरीर संसार एक और आप और परमात्मा एक। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 21 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।